miała zaledwie 16 lat. Była zaledwie 16-latką. Nie wiedziała, że będzie zwykłą blatką. Dobrze się uczyła, rozmawiała z ojcem, z matką. Tak to ładnie wyglądało, rodzina. Ojciec stracił pracę i chłopina się rozmiła. Rola jego córki już go nie obchodziła. A 16-latka buja się pod blokiem. Poznała towarzystwo, na początek wódka sokiem. Ludzie jeszcze nie wytykali z okien. Pierwsze imprezy po piwnicach. Do nauki topi się ambicja. Pierwsze narkotyki, nieprzytomność ich wyniki. Poznała więcej chłopców. Dealer mieszka w tym samym wieżowcu. Sąsiada z bloku, niejednego kochanka. Kiedyś dobra buda, teraz wiśnia w kubankach. A miała zaledwie 16 lat. A miała zaledwie 16 lat. Zaledwie 16, tak mało. Miała właśnie, a miała zaledwie 16 lat. Zaledwie 16, tak mało, właśnie. Nasza 16 w blokowych warstwach. Na okazję zerka, rąbię matce z piterka. Robisz karierę? Powiedz, jak to się stało, że teraz jesteś osiedlową kopsałą. Chłopakom wciąż mało. Słyszysz pod oknem, wyjdź na osiedle. Nie dław się nadzieją, że pojedziesz na kręgle. Na giganty uciekałaś, matka cię szukała. Sąsiadasz, ona wyjechała, tam kurwo kiwałaś. Gotowałaś i sprzątałaś, on cię żywił drobniakami. Nie mogłaś zadzwonić, byłaś pod namiotami. Matka łyknęła i tym oto sposobem 16 popłynęła. A miała zaledwie 16 lat. A miała zaledwie 16 lat. A miała zaledwie 16 lat. Zaledwie 16, tak mało miała właśnie. A miała zaledwie 16 lat. Zaledwie 16, tak mało właśnie.